ز تو دورم و احساس قریبی می کنم من، به عشق دیدنت بس ناشکیبی می کنم من. وطن دل خونه خونه از غم تو، دلم دائم پریشون از غم تو. نشاطم را گرفته روزگارم، نشاطم را گرفته روزگارم. زمستانم غریبه با بهارم.